Polskie Radio Trójka. Ja tańczę. Trzech mistrzów. Black, Red, White. A co to takie niskie robisz? A ceny? Setki mebli nawet do 25% taniej i 30 lat 0%. Tylko do 27 lutego. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 16 lutego, minęła 20. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Prowadził skromne życie, był niesłychanie wrażliwy. Byłego premiera Jana Olszewskiego wspomina jego siostrzeniec, biskup pomocniczy warszawski Michał Janucha. Zmarł krakowski muzyk jazzowy Jerzy Bożyk. Artysta był związany z piwnicą pod Baranami. We Francji kolejna sobota z protestem żółtych kamizelek. Ponownie doszło do zamieszek. Jan Olszewski był niesłychanie wrażliwy na prawdę i wewnętrzną prawość, a denerwowały go zakłamanie i interesowność. Tak zmarłego byłego premiera wspomina biskup pomocniczy warszawski Michał Janocha. Duchowny to siostrzeniec i chrześniak byłego premiera. Wspomina, że Jan Olszewski prowadził skromne życie. Żył zupełnie zwyczajnie, w skromnym mieszkaniu, jeździł tramwajem z wytartą teczką. Nie miał w sobie nic z tego, co dzisiaj często można spotkać w tak zwanym wysokim świecie. Kiedyś, a było to już chyba w latach 70., a może jeszcze później, bo zawsze spędzaliśmy wspólną wigilię razem, poczynił uwagę, że garnitur, który nosi, jest być może jeszcze garniturem maturalnym. Było w tym troszkę uśmiechu, ale nie wiem, czy coś z prawdy też nie było. Biskup Janocha dodał, że były premier już wcześniej przewidział upadek komunizmu. To był chyba grudzień 70. Powiedział mniej więcej tak: komunizm się skończy, PRL się skończy. Takie słowa były w tamtym czasie szokiem. To nie tylko nikt tego nie mówił, ale tak naprawdę wtedy nikt tego nie myślał. Wujek to już widział, w jakimś sensie to były słowa profetyczne. Były premier Jan Olszewski zmarł w wieku 88 lat. W czasach PRL był obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych. Później był m.in. doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzisiaj Jana Olszewskiego pochowano na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Uroczystości pogrzebowe trwały 2 dni. Na portalu www.janolszewski.polskieradio.pl dostępny jest specjalny serwis poświęcony byłemu premierowi. Konferencja bliskowschodnia w Warszawie była poświęcona walce z Iranem, tak mówił w Monachium wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. Amerykański polityk, który przemawiał na dorocznej konferencji bezpieczeństwa, wcześniej był gościem spotkania w Warszawie, kolejny raz w ostatnich dniach oskarżył Iran, że sponsoruje terrorystów na całym świecie. Wystąpienia Pence'a słuchał w Monachium Wojciech Cegielski. Polscy politycy przekonywali przed warszawską konferencją, że nie będzie ona wymierzona w Iran. Jednak wiceprezydent Mike Pence w Monachium zaprzeczył deklaracjom strony polskiej. Powtórzył też wypowiadane w ostatnich dniach oskarżenia, że Iran jest głównym sponsorem terroryzmu i największym zagrożeniem bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. W tym tygodniu mieliśmy zaszczyt podróżować do Polski. Zebraliśmy się tam, by porozmawiać o wspólnym zaangażowaniu w konfrontację z Iranem i uczynienie Bliskiego Wschodu bezpieczniejszym dla pokoju, rozwoju i praw człowieka. Widzieliśmy, jak przywódcy z całego regionu zgadzają się, że największym zagrożeniem dla pokoju na Bliskim Wschodzie jest Islamska Republika Iranu. Mike Pence powtórzył w Monachium wcześniejsze twierdzenie, że Iran chce dokonać drugiego Holokaustu, choć podobnie jak wcześniej nie poparł tego dowodami. Powtórzył też apel do krajów Europy, by wzorem Stanów Zjednoczonych wycofały się z porozumienia nuklearnego z Iranem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Monachium. Nie żyje Jerzy Bożyk, pianista i wokalista jazzowy. 77-letni artysta związany był z piwnicą pod Baranami. Od kilku lat poruszał się na wózku inwalidzkim. Muzyk zmarł w szpitalu po długiej chorobie. To smutna wiadomość dla całego krakowskiego świata artystycznego. Tak mówi dziennikarz muzyczny Radia Kraków Rafał Zbrzeski. Tryskający taką pozytywną bardzo energią i podczas takich codziennych spotkań, gdzie właśnie jadąc po płycie rynku, zmierzając do piwnicy pod Baranami, często witał się z ludźmi, rozmawiał z nimi, ale też właśnie podczas koncertów, kiedy tryskał humorem, ten humor często był rubaszny, ale nigdy nie był wulgarny. Jeszcze nie wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb muzyka. W czasie kolejnej soboty protestów żółtych kamizelek we Francji doszło do zamieszek. Są ranni i zatrzymani. W manifestacjach w całym kraju udział wzięło kilkanaście tysięcy osób.

sięga syn ten szydowy z rany podpiera. Do prawnych sięga. Nie uczą mnie, że Czesław Niemen sam na scenie, otoczony baterią instrumentów klawiszowych. Zielona Gala, rok 1977. Przenosimy się teraz do Amfiteatru Opolskiego. Jest czerwiec roku 1972. Czesław Niemen ze swoim zespołem, grupą Niemen. gdyż nagle pobladła. Co zaszeptał, że wszystko odgadła. Jakże milcząc poglądasz na drogę, kochać ciebie nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Wieczór słońca zmuchuje rozniete, nie te usta i oczy już nie te. Trzeba szumią i szumią nad nami gałęziami, gałęziami, gałęziami, gałęziami, gałęziami, gałęziami, gałęziami. Józef Skrzek, gitara basowa, organy Hammonda, Apostoli Santymos, gitara, Jerzy Piotrowski, perkusja, Helmut Nadolski, kontrabas, Andrzej Przybielski, trąbka i Czesław Niemen, organy Hammonda i śpiew. 23 dzień czerwca 1972 roku, Amfiteatr w Opolu. Thank you. Bez sensu, wszystko pomarwane, jak te wino rośle, gorzcze cmentarnia. Wszystko, co się złączy, znowu się rozłączy. Na kształt ogmatwany na cmentarzach łączy. Stop! sens nie w szarpaniu, ani jest radości, ale w cierpliwości i wielkim czekaniu. Niech cię więc nie zdziwią obłoki ni zorze. Wszystko jest na chwilę i wszystko jak liście. wszystko trwa tak krótko. Ja się też przytulę do ziemi cichutko. Zapomniani dawno wyrośnie kwiatami, bowiem Dionizos modli się za nami. W trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej koncerty z Monachium i Helsinek. Niemen już tylko ze Skrzekiem, tylko Antymosem i Piotrowskim. Teraz Kwiato i czyste z płyty Niemen Enigmatic w wykonaniu autorskim. Zaraz po najświeższych wiadomościach w wykonaniu Krzysztofa Zalewskiego, który jutro w Osieckiej o 19 zagra niemenowy koncert. Niestety nie mamy dla Państwa już zaproszeń, ale prosimy słuchać Trójki. Thank you. nad Wisłą Mazowieckie. Stokrotki fionki i gatrzece. Zielone wiechy nad Warszawą, wyciste nad domami wieńce. Kwiaty z nadodry gąszczy róże, stukolorowe, biura pamięć. Parka Szczecina i Opola, w małych ogródkach pod Wrocławiem. Bujne winogrady, dziewanny złote pod Zamościem i w Kazimierzu białe sady. Kwiaty nad Wisłą, nad Białbugiem, wspierane w słońcu. Białe sady, kwiaty nad Wisłą, nad Białbugiem, wspierane w słońcu.